właśnie haka. Haka, haka, haka, zajebistość, to jest nasza przyszłość. Właśnie haka, haka, haka, haka, zajebistość, to jest nasza przyszłość. Właśnie haka, haka, haka, haka, zajebistość, to jest nasza przyszłość. Właśnie haka, haka, haka, haka, zajebistość. To jest komercja, jeśli chodzi o ścisłość. Nasze prywatne miasta, to jest nasza przyszłość. W nich parki zabaw, salony rozrywki, kokaina, szampan i luksusowe dziwki. Prywatne, nie to, że kurwy odpłatne. Pięć homarek, wszak i skana jatne. Tak bansuje, tak na przyszłość się zapatruje. Szofer, który cały czas nam cukruje, tak się bansuje. Owoce, senne dni, nieprzespane noce. Góry złota, bans, bans, główny to cel. Pokaż portfel, nasz jest duży. Nosi nam go nasz niewolnik, dwumetrowy murzyn. Nasz kuzyn dolar, ma setki motorów. Ścigamy się z nim, gdy chcemy hardkoru, tak. Hardkorowa komercja, tak, tak. Właśnie tak, właśnie ta. To jest nasza przyszłość. Właśnie haka, haka, haka, haka, zajebistość, to jest nasza przyszłość. Właśnie haka, haka, haka, haka, zajebistość, to jest nasza przyszłość. Właśnie haka, haka, haka, haka, zajebistość, to jest nasza przyszłość. Właśnie haka, haka, haka, haka, zajebistość. Haka jedność, to jest codzienna codzienność. To jest hardkorowa bezsenność. Ty to jest towarem, ja tylko palę i palę. Później też palę, otwierać swój własny harem. Już to słyszałem, mieć grube pierdolone banknoty. Własne lotniska, prywatne samoloty. Wysokie loty nad swoim miastem. Przelot nad swoim zgandzi lasem. To będę robić czasem, palić całą kasę. Pal hajs, pal, pal, twoje cysterny już przywożą szampan. To jest taka przyszłość. Haka, haka, wiesz co haka? Haka, zajebistość. Pięć komarek, człowieku. Aha. Nic naprawdę. Tak. Haka, zajebistość. Tak. To jest taka fikcyjna przyszłość. Aha. Aha. Tak. To jest nasza przyszłość. Właśnie haka, haka, haka, haka, zajebistość, to jest nasza przyszłość. Właśnie haka, haka, haka, haka, zajebistość, to jest nasza przyszłość. Właśnie haka, haka, haka, haka, zajebistość, to jest nasza przyszłość. Właśnie haka, haka, haka, haka, zajebistość. Diamentowy burdel reprezent. 5KDM, yo. Platynowe BMW, yo. Platynowy przekręt, yo. Wszystkie szalone dziwki. Pokój.